minene eh oya makambo ezali minene eh Franco apelelina Amerika oh Franco apelelina Brussels oh Franco apelelina Paris eh Malobi makambo ezali minene eh makambo ezali minene eh makambo ezali buro Mobali alinganga apesanga masanga Lobi na tango ngana kauki monoko Mokolo lopango liboso ya nako Kitoko na ngai na mayo edindi Makambo ezali minene eh. Mobali apekisi nga banzela na kendeke Na vandeli ena ndako Kasi sombelanga ba metraje Kasi sombelanga ba bijoue Kasi sombelanga sapato Mobali apandi na ye ne kolela Makambo ezali minene eh. Moninga alulanga nelamba nalataka Asenginga elamba alata Na boito sangisa solo ya nzoto Na pimelie elamba C'est bien Tobimia sopeli ngai masangana ko Makambo ezali minene eh. Na peki simoninga na ngai abunda Oya ye Likambo baweli ya tikeo Amina Sasa brisele oko Likambo ezo kisi Mobali ya bato Tike bimisi sekele oye Makambo ezali minene Likambo to swani ngana zena ba franco Ngai nazali mama ya likelemba Balindi mine abo iko pesa likelemba Atombo kinanga ye Atombo kimakasi ye Miso makasi Nalobi azongisa mbongo ya bato Ekende Alobi asali badepase ye Nabateme ya bana Makambo ezali minene eh. Mobali auti soki wapie Ebele ya mbongo na poche Auti koteka soki nini ye Na fokwa lesinga ishe babe ye Na tongo asopeli nga imande fwe ye Na popa yelinga na songi sa mosolo Makambo ezali minene eh. Boya makambo ezali minene eh. Boya makambo ezali minene eh. Franco abelelina Amerika oh oh Franco abelelina Brussels oh oh Franco abelelina Paris eh. Balobi makambo ezali minene eh. Makambo ezali minene eh. Asakanaka Esika ya mawa moto nyoso alelaka Nana leli mobalye Akene motako Oyo ninye Azala kanaba enemi na la vina ngai. Bona kitoko ala apesa ngai. Yango na boye ba kamarade. Ba enemi na ngai semi bali na boyaka. Mosala kofinga kangai pipa ina kendeke. Maka mwezali minene Kamboto swani size na ba Franco To kongolo kombongo na zandoe To pesa kaye akende brisele na lome Asombe la biso ba wakse E komise na para brisele Kaluse ikwe Abandiko batre bambongo ya bato Muhibi Ake ino lande Asombi bilambaye Atini epai ya mamu ateka Toseli bilama sanza misato Sena bazongi kisasa ye Alo biba ibi ba wakse Makambo ezali binene Boya makambo ezali binene Boya makambo ezali binene Franco abeleli na merita o Franco Abelina Brussels oh, oh. Franco Abelina Paris eh, eh. Balobi makambo ezali binene eh. Boya makambo ezali binene eh. Boya makambo ezali binene eh. Franco Abelina